राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी गुरुवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 16 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम राम गीता जी का साक्षात सिद्धांत ये है वासुदेव सर्वम ये सर्वम उसके लिए जिसकी दूसरी बात वो सत्ता है वास्तव वासुदेव एकदम पक्का सिद्धांत वासुदेव वासुदेव के सिवा कुछ माने और कुछ है नहीं और कुछ होगा नहीं कुछ हो सकता नहीं आगे उतारा पुरुष पर्ष वासुदेव वासुदेव वासुदेव सब महात्मा से दुर्लभ हरे दुर्लभ ने जगत में हरि से दुर्लभ हो गए हरि हेरिया सब जगह मिले हरि दिन कई अग हो गए हरि हेरिया सब जगह मिले ठीक है सब जगह परमात्मा है हरि से कहीं हरि से कहीं होता है सब जगह नहीं मिलता तो हरि दुर्लभ ने जगत में सब महात्मा सुदुर्लभ है भगवान भी दुर्लभ कहता है और अपने महात्मा कहते सुदुर्लभ है बात मानेंगे इतने बात देवा इतनी बात है इतनी बात में दुर्लभ बात मांगे केवल केवल केवल मान रहा है एक बार सर जैसे नेता पूर्वक स्वीकार केवल स्वीकार नहीं अभ्यास नहीं निर्माण नहीं है कहना कुछ नहीं है केवल स्वीकार नहीं कितनी बढ़िया बात है अलौकिक भगवान की कृपा प्रकट हो गई आज दो त्रासो भूत क्रम में भाग में थे जल स्वीकार बहुत बढ़िया बात एक बार शरण दे से दृढ़तापूर्वक बार भूत क्रम में भाग कितनी सुगम बात है सरल बात है कितनी श्रेष्ठ बात है कितनी उत्तम बात है कितनी सुगम बात है कितनी सर्वोपरि बुद्ध ग्राम प्रभावित आद्यो अवतार ये कृपा साध्य है उद्योग साध्य नहीं है केवल स्वीकृति कुछ बनाना नहीं है कुछ करना नहीं है कुछ निर्माण नहीं करता है स्वीकार क्यों ऐसा है करना नहीं है ही ऐसा है जैसा स्वीकार है भूत समुदाय प्राणी समुदाय शब्द है प्राणी समुदाय ये भगवान की कृपा से ये भगवान की कृपा से मिलता है क्या दो सुनो दो पढ़ लो नहीं होता पहले लोग केवल दृष्टि बदलना है नाम धर्य संसार नाम धर्य आप अनंत महिमा अपार महिमा असीम महिमा सब महात्मा सुदुर्लभ सब महात्मा सातवा अध्याय बहुत विचित्र हम देखते थे पंद्रहवा अध्याय बारहवा अध्याय सातवा में दृष्टि नहीं थी अपराध पराकृत भगवान तो मेरा पंद्रह वायु मनो बुद्धि अहंकार आठ प्रकार अपरा पड़ोसी जीव रूप पराकृत और भगवान अहम कृष्ण से प्रभाव पड़ा संपूर्ण जगत का प्रभाव पड़े मैं हूँ उत्पत्ति में भी मेरे माँ कितनी बढ़िया स्पष्ट बात कही भगवान, जब जगत होती मेरे से और पड़े मेरे में, ये उपादान कारण होता है। मिट्टी के कितने घड़े बढ़ जाए, अंत में मिट्टी है, एक मिट्टी खान में कितने खिलौने बढ़ जाए, एक खान ऐसे लोहे के कितने बढ़ जाए, एक लोहा है। कैसी होती है गेहूँ गई, उनमें जड़ा है उधर डंडला से हो जाए, पत्ती अलग होती है, शिक्षा वो भी निकलती है, गेहूँ ही गेहूँ से आम होगा बगीचा है, आम ही आम, ये भगवान ने मांगा, भगवान का बगीचा भगवत रूप ही है, सभी सभी आदि अवतार अरे है समझे मिले अरे कहीं वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह क्या लीला है आपकी, बन गए आप कटो कोई बिट्टी मंगाई नहीं आप ये बात सुनने को ही नहीं मिलती, बहुत और नहीं मिलती समय आया भी बहु भी यो न खास भेदा बने दिया समय आया भी बहु भी यो न बहुत आदमी सुनने नहीं प्राण से भगवान है बुद्धग्राम एवायम यहाँ बुद्धग्राम एक ही भगवान है, एक अन्न भी मैं हूँ, खाने वाले भी मैं हूँ, मारने वाले भी मैं हूँ, मरने वाले भी मैं, मत्त बर्तन नायनत किसी दर्शन दिया समसा मनसा दृष्टिया अन्य जीवी हाँ मैं मतलब हद कर दी बुद्धि सब कुछ बन गया एक अकेले छोटा और बड़ा कई साधन कई विद्वान कई मूर्ख कई बहुत बारीक दूर भी हम देखा कई हाथी जैसा बड़ा बड़ा चौरासी लाख तक गिनती करी है इतने रूप हो रही है मालूम गेहूँ का एक मूसा है उसको देख लो उसमें झड़ार डंटल पत्तीर उमीर छेदार गेहूँ सब एक ही है अनेकों में एक गेहूँ खेती करने वाला एक गेहूँ ही बोता है शाखा दे गेहूँ और गेहूँ के लिए ही खेती करता है बीच में सब बन जाते हैं खेती का स्थान बहुत बढ़िया गेहूँ दिख रही थी है दिखो और मत दिखो गेहूँ तेरी गाय मेरे गेहूँ खाएगी अरे एक दाना खाया नहीं खाए गाय ने गेहूँ का एक दाना खाया वह मारा था नमो पुरस्ताद प्रसाद नमो सुते सर्वते नमो नमस्ते सहसकृत्व पुनः भूयो भी नमो नमस्ते नम पुरुषाद प्रटे नमोस्तु सर्वदेव उतरा उतरा एक ही भगवान है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।